volgt het begin van donderdag 9 februari. Mariet Krol met het NOS-journaal. De Russische ambassadeur in Nederland is de afgelopen dag ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege de MH17-zaak. Premier Rutte zei in de Kamer dat de reden daarvoor de conclusies waren van het onderzoeksteam JIT. Dat meldde dat het sterke aanwijzingen heeft dat president Poetin groen licht gaf voor de inzet van de wapens waarmee het vliegtuig is neergehaald. De Russische ambassadeur moest daar tekst en uitleg over komen geven. Het Nederlandse USAR-reddingsteam heeft in de Turkse provincie Hatay inmiddels 10 mensen gered die de aardbeving hebben overleefd. De zoektocht van het team, dat ook een aantal speurhonden heeft, gaat onverminderd door. Onder de doden na de aardbeving in Turkije zijn zeker 3 Nederlanders, een man van 87 uit Zutphen en zijn zoon van 53 en een man van 26 uit Deventer. In Nederland zijn meer families zwaar getroffen door de ramp. Een Syrisch gezin in Goorle in Brabant verloor zeker 50 familieleden. Pensioenfonds ABP heeft het merendeel van zijn fossiele beleggingen verkocht. Het gaat om zo'n 9 miljard euro aan beleggingen in grote bedrijven als Shell, BP en Total Energies. ABP is het pensioenfonds van leraren, ambtenaren en politieagenten en beschikt over een vermogen van 460 miljard. Het fonds is nog niet helemaal fossielvrij. Door langere contracten zijn niet alle beleggingen makkelijk te verkopen. En in de strijd om de KNVB-beker is Feyenoord door naar de laatste 8. De Rotterdammers wonnen thuis na penalties van NEC. Na 90 minuten stond het 2-2 en na verlenging was het 4-4. Eerder op de avond versloeg PSV Emmen met 3-1. En ook Spakenburg is door naar de laatste 8 in de beker. De club won na strafschoppen van Katwijk. Het weer, vannacht weer lichte vorst, min 1 tot min 4. De komende dag eerst wat zon, later meer bewolking, met vooral in het noorden kansen wat regen. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom. In 2018 maakte hij een montageuitvoering van de Matthäus-passion, waarin de muziek van Bach af en toe plaats maakte voor Joodse, Jezidische of Arabische muziek. Niet als gimmick, zeker niet, maar omdat de dirigent de compassie, het belangrijkste gevoel bij de Matthäus, graag wilde uitbreiden van een christelijk naar een universeel humanisme. Het is de kracht van mijn gast van vanavond dat hij overal een eigen draai aan geeft, zoekend naar de originele kern van Bach, Beethoven of Bartok. Mijn gast van vanavond is Ivan Fischer. Geboren in 1951, opgegroeid in Boedapest, recht tegenover de opera daar. Hij studeerde cello en compositie in zijn thuisstad en vervolgens in Wenen en Salzburg. Sinds 1976 heeft hij een internationale carrière als dirigent en stond hij voor orkesten overal ter wereld, van Berlijn, Londen en Washington tot het door hemzelf opgerichte Boedapest Festival Orkest, waarmee hij als chef-dirigent steeds de vernieuwing zoekt. De komende dagen gaat Fischer aan de slag in de stad waar hij jarenlang zelf woonde, Amsterdam. Hij is namelijk honorair gastdirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest, het befaamde gezelschap waarmee hij al zo'n jaar of 35 werkt en dat hij al 111 keer dirigeerde. En het worden 3 bijzondere avonden. Morgenavond zitten de muzici van het orkest in het midden van de grote zaal, gegroepeerd rondom de dirigent, met daartussen een deel van het publiek. Hij speelt dan muziek van de mannen wiens namen aan de balkons van de grote zaal hangen. En dat zijn componisten die in de vroege jaren in het concertgebouw optraden of van wie er werk in première was gegaan. Dus dat is historie. 2 dagen later speelt hij dan dezelfde muziek, maar dan in een andere setting. Welkom. Goedenacht. Het is een eer dat je er bent. Ben je nu aan het repeteren met het orkest? Ja, inderdaad. Deze dagen hebben we de repetities en dan komen 3 uitvoeringen. Eerst wordt inderdaad van een zaal. Dus het orkest zit dan in het midden, maar een beetje uitgebreid, zodat mensen tussenin kunnen zitten. Dat is de bedoeling, dat je een orkest niet zo hoort als van een zaal vanaf toneel komt klank. Maar u hoort de muziek zo als de muzici dat zelf horen. Ja. Van binnen een orkest. Maar dat betekent ook dat je misschien naast de trombonespeler zit. Ja, maar dat, en vooral dat hoort. Ja, maar iedereen kan kiezen. Dus men kan kiezen trombone, cello, altviool of welk instrument. En naast deze instrument kunt u dan echt een verschrikkelijke onbalans meemaken. U hoort de diegene die naast u ziet heel hard. En mensen die bijvoorbeeld heel ver zitten, heel veel zachter. Dat is dan een onbalans. En zo horen de orkestleden altijd zichzelf. Ja, die horen dat altijd zo. Ja, wij horen altijd één gedeelte van het orkest veel luider dan anderen. En waar zit u? Ik ben in het midden. Ik moet continu draaien. Omdat, het orkest zit rond mij. En je hebt niet een soort draaischijf waar je op staat? Nee, ik doe het met mijn benen en voeten. Dus ik maak trapjes en dan draai ik. En heeft u dit al eerder gedaan? Ja, heel veel in Berlijn, in Budapest en nu komt dit eerste keer in Amsterdam. En hoe waren de reacties daar? Ja, dat is enorm populair. In Berlijn heet dit Mittendrin, op zijn Duits. En je kan geen kaarten krijgen. Dus de mensen vinden het fantastisch dat ze muziek ervaren van binnen het orkest. Ja, ik snap het, want je krijgt nooit de kans om zo dichtbij dat mee te maken. Maar ik probeer dat deze naam, wij moeten nog een goede naam vinden in het Nederlands. Ik vind middenin niet slecht. Het betekent namelijk twee dingen. Je bent middenin, in het orkest, fysiek. Maar ik praat ook over de werken. Dus jij bent ook, je duigt in de muziek veel dieper dan gewoon luisteren. Omdat wij bespreken de muziek. Ik laat kleine dingen horen. Het is een ervaring van middenin de muziek ook. Ja, heel intens dus. Ja, intens, maar ook amusant. Maar ja, gewoon een diepere ervaring dan normaal luisteren. Hoe komt u op het idee om de namen die aan het balkon hangen, om die te gaan uitvoeren? Even over die namen, dat is niet Bach en Beethoven en Schumann en Schubert. Het zijn andere componisten, namelijk vaak Nederlands. Of zijn het de iets mindere goden, of denk ik dat maar als leek? Het worden altijd cartouches genoemd. Ja. Er zijn twee rijen. Boven het balkon, dus heel hoog, zijn veel klassieke componisten. Eigenlijk oudere componisten. Ook heel oud, zo Josquin, Okegem, dat soort middeleeuwse bijna. En daarnaast bekende oude componisten zoals Mozart, Bach en andere. In de lagere rij, wat op de zijkant van het balkon van het concertgebouw, daar staan namen van de nieuwe muziek, maar natuurlijk nieuwe muziek van ongeveer 100 jaar geleden. Oude nieuwe muziek. Ja, maar dat is heel belangrijk nu, waarover wij nu praten. Dat was toen de hedendaagse muziek van toen. Dus deze rij, deze 17 namen heb je op die balkonen. Die waren mensen, de leiders van het muziekleven in Nederland in deze tijd. En sommige componisten die nog niet te oud waren. Bijvoorbeeld Bruckner, Mahler zitten ook in. Maar dat typerende is Nederlandse namen. Ik heb die ze toen nog. Ja, Zweers. Bernard Zweers, Johan Wagenaar. Ja. Alfons Diepenbrock. Diepenbrock, ja. De meeste mensen kennen ze als straatnaam. Ja, en, Bernard Schweerskade. Ja. Ja. Ja. En Cornelis Dopper, Julius Röntgen. Ja. Dat zijn namen die wij nu minder als componisten kennen. Maar toen waren ze de hedendaagse componisten. Waren ze avant-garde in die tijd? Sommigen wel. Bijvoorbeeld Pijper was de leider van de Nederlandse avant-garde. Maar bijvoorbeeld de Wagenaar, Zweers waren meer traditionele componisten van deze tijd. Het is ook een proces geweest. Het is niet opeens één keer besloten. Namen zijn veranderd, weggehaald, toegevoegd. Okay. Dat is een proces geweest van ongeveer 30 jaar. De jaren 20, jaren 30, 40. Van de vorige eeuw. Ja, ja, natuurlijk, er waren ook historisch bepaalde veranderingen. Bijvoorbeeld de nazi's hebben de Joodse componisten afgehaald. En daarna worden ze na de oorlog weer in grote eer weer terug hersteld. Ja, Mahler, Mendelssohn, Rubinstein zijn sommige. Maar afgezien daarvan was het een discussie over kunst. Wie zijn de belangrijkste hedendaagse componisten? En grote discussies hebben plaatsgevonden. Moet Zweers of Diepenbrock op die muur of niet? En geen vrouwen, hè? Nee, dat is het toen nog niet. Er was één keer een vrouw bijgekomen, maar dan wilde toen het bestuur van het Concertgebouw liever niet. Ik denk, ja. Zij heette Henriette Bosman, als ik mij niet vergis. Denk ik wel. Maar het is vooral heel belangrijk om na te denken. Daar staan de moderne namen. Nu zijn we gewend, als we het Concertgebouw binnenlopen, dat wij oude namen zien. Dus het is opeens in de jaren 40, begin 50, was het afgelopen met veranderingen. Sinds toen is dat een soort museum. Ja, dus nu een jaar of 80, 90 is dat zo. Die mensen hebben allemaal opgetreden in het Concertgebouw toen het er net was. Of stukken van hun zijn in première gegaan daar. U gaat nu de muziek uitvoeren van allemaal een kort stuk, hè? Want anders past dat niet in zo'n hele avond. Zijn er dingen die hun verbindt buiten dat ze allemaal hun naam daar hebben hangen? Ik zie deze idee van zo'n programma maken van al die componisten die als cartouche daarboven staan. Ja, die naam schilderen. Deze idee is een soort reis in de tijd, in een soort tijdmachine. Zo kan je dat zien. Wij gaan nu 100 jaar terug of 90 jaar terug. Jaren 20, jaren 30, wie waren toen de belangrijke hedendaagse componisten? En dat horen we. En ik heb ook een klein beetje een idee dat ik wil misschien mensen daarover laten nadenken. Is het goed dat dat nu niet meer verandert? Of misschien zouden we moeten weer namen veranderen en sommige hedendaagse mensen bijhalen die nu belangrijk zijn. Ja. Het is niet zeker dat het een goed idee is om dit nu niet meer aan te tasten. Tasten, ja. Nou ja, je zou natuurlijk. He, dus bovenin hangen die hele grote namen van de klassieke componisten. En dan heb je deze rij. Je zou nog een heel andere laag kunnen toevoegen met eigen tijds, met vrouwen, met mensen uit andere werelddelen. Ja, maar vooral, het is belangrijk is de kunst, de muziek zelf. Wiens muziek is nu belangrijk? Wie zou u er graag tussen hebben? Nou, dit is een grote en belangrijke discussie. Omdat het is natuurlijk begrijpelijk dat het concertgebouw of hun bestuur us in de jaren 50, 60 hebben besloten om niet meer te veranderen. Waarom niet? Mijn enige uitleg is dat de functie van klassieke muziek is een beetje veranderd. Wij luisteren bijna altijd naar oude muziek. Ja. En niet meer oude en nieuwe muziek. En met deze beslissing eigenlijk, jij beslist dat het concertgebouw een museum is. En niet meer een thuis van hedendaagse kunst. En dat is een heel belangrijke discussie. Ik hoor in de manier waarop u het beschrijft, dat u eigenlijk van mening bent dat het nog steeds zou moeten bewegen. Misschien ja, misschien niet. Ik wil een discussie aanmoedigen. Wat is de naam die u toe zou voegen? Dat is een prima vraag en ik ga het wel beantwoorden. Ja. Maar ik wil eerst zeggen dat het probleem is dat er is een probleem met de hedendaagse muziek. Dat het voor vele mensen vreemd klinkt en niet meer dezelfde functie heeft. Ja. Maar inderdaad, je kan of over internationale namen denken. En dan zou je Ligeti, Boulez en dat soort mensen wel daar kunnen schrijven. Of Nederlanders. En dan zou bijvoorbeeld Andriessen daar moeten staan. Louis Andriessen, ja. Ja. Ja. Dus je kan wel een principiële beslissing maken. Is deze rij voor de hedendaagse kunst of ook oude kunst? Ja, nou, daar zullen ze vast wel flink over gaan discussiëren. Zeker nu u dat zo zegt. Die muziek, die gaat u uitvoeren. Kende u alles al, wat u gaat spelen de komende dagen? Überhaupt niet. Ik heb nooit in mijn leven een noot gehoord van Zweers of Wagenaar of Pijper, maar ik vind het een fantastische ervaring om deze mensen een keer horen. En voor mij ook was bijvoorbeeld een ontdekking hoe mooie muziek Diepenbrock heeft geschreven. Fantastische muziek. Het grappige is, u heeft wel eens gezegd, dirigeren is, als ik Mahler dirigeer, dan dirigeer ik het, dan vertel ik het verhaal wat hij mij vertelt. En dat kan ik me heel goed voorstellen als je een band hebt met Mahler of die muziek. Maar met Diepenbrock of met Zweers heeft u die band niet. Hoe pak je dat aan dan? Maar ik heb wel een band met deze idee om even in deze tijd terug te gaan en de tijdsmaak, de tijdgeest mee te maken van de jaren 20, 30, 40. Ja. Dat, wat was toen belangrijk voor de mensen? Dat is voor mij heel spannend. En daar zijn ontdekkingen, bijvoorbeeld Diepenbrock. Dus het gaat heel erg over inleving. Ja, heel erg, heel belangrijk. Ja. Is dat een van de kernkwaliteiten van een dirigent, inleving? Ja, ik zoek al jaren wat is dirigeren überhaupt. Ik heb nog geen perfecte antwoord, maar Leonard Bernstein heeft dit heel mooi gezegd. Een dirigent doet twee dingen. Moet de compositie in opnemen. Dus echt zo inademen. Dat, als een spons. Ja. En dan, de tweede functie is dit uitstralen. Naar een orkest en naar een publiek. En dat, dus innemen en uitstralen, dat doet een dirigent. Maar ja, het is een ingewikkeld beroep. Ik zou het nooit kiezen. U zou het nooit meer kiezen, maar uw vader was dirigent. Hij vertaalde opera's naar het Hongaars. U woonde in uw jeugd tegenover het operahuis in Boedapest. U kreeg de muziek gewoon echt met de paplepel ingegoten. Ja, daarom was het besloten voor mij. Dus omdat het was een muzikale familie en ja, mijn broer was ook, hij wilde een dirigent worden en hij heeft dat gestudeerd. En toen was ik ook geïnteresseerd geraakt. En het probleem was, ik was een cellist, mijn broer was de pianist. En volgens mijn vader, de pianisten moeten dirigeren, omdat zij de partituur kunnen spelen. En niet een cellist, maar dat heeft ook voordelen en nadelen. Als een strijker dirigeert, heeft hij iets meer begrip van strijkinstrumenten. Kan beter de mensen leiden, helpen. Maar een pianist, dat was de traditionele manier. Gedoodverfde, ja. Dus mijn vader dacht, oké. Mijn broer, hij wordt een dirigent, oké. Maar ik ben een cellist. En toen wilde ik ook leren dirigeren. En dat ging prima. Ik werd opgenomen in Wenen in de dirigentenklasse. Het grote probleem was, hoe vertellen wij onze vader dat ik het ook doe? Echt? Ja, dat was... Hoe heeft hij gereageerd? Ja, met een beetje zo, weet ik niet, is dat een goed idee? Een beetje zo zorgen had hij. Heeft het ook uw ambitie aangewakkerd? Dat u dacht, ik zal mijn vader eens even laten zien dat ik dat ook heel goed kan? Nee, eigenlijk dat was überhaupt niet. Die motivatie had ik niet. Ik was gewoon geïnteresseerd. Er was een goede professor en een fantastische leraar, de Hans Swarovski in Wenen. En ik dacht, ik wil het ook leren. En ik was altijd geïnteresseerd met mensen te werken, communiceren, muziek vertellen, hoe ik dat overbreng. En het was voor mij interessanter dan een instrument te oefenen, eindeloos. Omdat het over communicatie gaat ook. Ja, ik was altijd socialer, met mensen bezig. En niet met mijn instrument in een klein kamertje. Ja. Als jonge jongen ging u al naar de opera, toch? Als jonge jongen, toen u 8 was, ging u al naar de opera. Ja, omdat wij woonden inderdaad tegenover die operahuis in Budapest. En ik was heel gelukkig. Ik heb veel te danken aan mijn vader, omdat hij heeft ons voorbereid. Dus toen wij naar de opera gingen, dat wisten we. En een maand tevoren begon hij op piano dat stuk te spelen, verhalen vertellen, plaatjes draaien met arias van de opera. Dus toen ik als 8, 9, 10-jarige naar de opera ging, was ik eigenlijk de meest ervaren lied van het publiek. Daar, ja, u was prachtig voorbereid. Ja, dus. Ik was voorbereid. Wat ontzettend leuk dat uw vader dat deed. Ja, fantastisch. Ja, dat was heerlijk. Ik had ook een dagboek waar ik soort recensies heb geschreven over de uitvoeringen. En vrij arrogant. Ja, maar toen was ik 9. Wat voor dingen schreef u dan als 9-jarige? Ja, dat de tenor de hoogte niet heeft. Of de regisseur heeft überhaupt geen enkele idee van het stuk. Dat soort dingen. Ja, dus u was al helemaal in de materie. Ja. Ja. Ja. En bij u thuis werd ook heel veel Wagner gedraaid, toch? En van genoten en beleefd. Terwijl u komt uit een Joodse familie. Dat was geen enkele tegenstelling. Mijn familie, een Joodse, niet-religieuze Joodse familie, zij waren Wagner-freaks. Oh, echt? Ja, zij houden zo ongelooflijk. Er was een Wagner-liefde in de familie. Mijn vader heeft vaak delen uit Lohengrin, Tristan gespeeld op de piano. En was, hoe fantastisch dat is, dat hoorden we de hele tijd. En uw moeder, hield u ook van muziek? Ja, zij wilde zangeres worden. En had een ongelukkige kleine operatie op de stembanden. Oh. En dat is een beetje mislukt. En toen kon ze niet meer goed zingen. En dan heeft ze het opgegeven. Maar ze was wel, net zoals uw vader en uw broer en u, helemaal erin. Ja, het ging over muziek, ja. Bij ons thuis muziek en cultuur, überhaupt niet alleen muziek, maar muziek was het belangrijkste. Dat was ons gesprekthema rond een diner, een tafel. Wij zaten op een samen dineren en dat ging over interpretaties van arias of symfonieën. En waarom bijvoorbeeld één pianist een pianoconcert anders speelt dan de andere. En ik heb een documentaire over u gezien waarin u ook vertelt dat Thomas Mann, dat uw vader iemand kende die het manuscript had van Thomas Mann. Ja, Thomas Mann heeft niet geschreven, het heeft getypt. Het was een typmachine. En heel vaak heeft Thomas Mann gedicteerd. En toen heeft zijn dochter Erika op een typmachine getypt. En ik heb het nog steeds thuis. Wij hebben één exemplaar van Jozef en zijn broeder. Dat is een origineel manuscript. Ja, maar of je dat misschien kan je. Is er een woord voor typoscript of zoiets? Dat is met een typmachine geschreven, niet met de hand. Ja, maar wel van Erika Mann. Weten we ook niet zeker. Het is van iemand getypt. Het is in ieder geval een getypt exemplaar nog voor het uitgeven van het boek. En het mooie wat ik zag in de documentaire is dat u zei, een Joods iemand heeft dat aan mijn vader gegeven. Hou dit vast totdat ik terugkom. En daarom houdt u het nog steeds vast. Ja, dat was meneer Sarkozy. Sarkozy heeft Jozef en zijn broeder in het Hongaars vertaald. En daarom kreeg ze deze, deze, zeg maar, typoscript. En toen werd hij vanwege Joods zijn opgepakt. En toen, hij was een vriend van mijn vader. En inderdaad, zo, hij heeft gezegd, bewaar dit alsjeblieft. Het is belangrijk. En hij is nooit teruggekomen. En sinds toen wachten we, of wij bewaren dit natuurlijk. Ja. Omdat dat wilde hij. Ja. Heeft u bent getrouwd in Nederland met een Nederlandse vrouw, Anneke Boeken. U heeft twee dochters gekregen. Daarna bent u nog een keer getrouwd, heeft twee zonen gekregen. Een van uw dochters is de mezzosopraan Nora Fischer, die veel luisteraars wel kennen. Heeft u haar ook, heeft u de opvoeding van uw kinderen ook zo doordrenkt met muziek en cultuur? Of? Het was een andere generatie. Het is niet te vergelijken. Toen wij klein waren, wij hadden geen televisie bijvoorbeeld nog thuis. Wij hebben ook minder toegang in de richting van popcultuur gehad. Het was wel, ja, de Beatles kwamen, dat soort. Het was de jaren 60 toen wij teenagers waren. Maar toen, een generatie later met mijn kinderen, daar kwamen deze vreselijke dingen, zo computers en mobieltelefoons en televisies en series en. Ja, dat was niet meer uit het huis te houden. Er was veel meer afleiding. Het was, ja, het was niet meer dat die heilige kunsttempel die ik had als kind. Maar toch is uw dochter in de muziek gegaan. Ja, dat is fantastisch. Ja, zij is daar. Natuurlijk, zij is ook in cultuur opgegroeid, maar niet zo puur als wij. Vindt u dat jammer of niet? Ja, dat vind ik. Het is Het is ja en nee. Dat is er überhaupt een probleem. Wat als iemand zou nu zeggen, kunnen wij nu teruggaan in een wereld zonder computer, zonder mobieltelefoon, zonder auto's. Ja, zou ik het doen? Ik weet het niet. Misschien wel. Ja, voor de muziek is het beter. Als wij die verschillende afleidende ja. machines niet ja. zouden hebben. U werkt ook samen met haar af en toe, hè? U componeert zelf. Daar gaan we het zo direct nog wel over hebben. Maar ik heb een opname van waarin zij muziek van u zingt. Ja. Is dat bijzonder om dat met je dochter te doen? Ik heb veel... Voor mij is het componeren niet zo belangrijk. Ik doe het heel graag. En ik vind het altijd heel... Ja, hoe moet ik iets zeggen? Persoonlijk. Iets persoonlijks. Wat ik graag doe. Maar ik moet zoveel dirigeren dat ik te weinig tijd heb om te componeren. En als ik het doe, dan doe ik het een beetje voor mijn plezier. Ik wil ook geen carrière maken als componist. En heel veel heb ik voor mijn familie geschreven. Bijvoorbeeld een kinderopera heb ik. Dat is de Graffalo. Dat is een kinderboekje. Dat is één. Dan een andere opera voor mijn familie. Tsuchigumo. Dat is een parodie van een Japans no-theater. En daar hebben mijn kinderen mee gezongen. Nora ook, maar toen was Daniel, mijn zoon, 10 jaar oud. En hij had ook een rol. Dus dit is meer een soort plezier voor de familie. En zo inderdaad, toen Nora begon te zingen, heb ik heel veel voor haar geschreven. Ja, want ze ging eerst filosofie studeren, maar ze wilde zingen, maar ze wilde niet zo'n heftige opleiding op die manier doen. Ze wilde haar eigen weg vinden. En dat zegt ze ook, ik las een interview met haar over haar opvoeding van u, waarin, en van haar moeder natuurlijk, die ook muzikante was, is. En zij zei, mijn ouders hebben me vooral geleerd om trouw te blijven aan mezelf. Is dat... ook hoe u het hebt ervaren, dat u dat geleerd heeft aan haar? Nora is fantastisch. Nora is een fantastische muzikante en ook een fantastische mens die ontzettend veel courage heeft. Ik had niet zoveel. Dus moed. Ja. Omdat zij heeft besloten niet de conventionele weg van zangers... te doen, maar een veel creatievere, persoonlijkere richting in te nemen. Dat ze heel anders zingt, persoonlijk zingt en grenzen overstapt tussen bijvoorbeeld klassieke muziek en andere stijlen. En daar is een kunst ontstaan wat ontzettend gedurfd is en fantastische kwaliteit heeft. En ik kan haar alleen bewonderen. Wat heerlijk. Dat doen we sowieso natuurlijk als ouders, onze kinderen bewonderen. Gaan een heel klein stukje luisteren van eine Deutsch-Jiddische kantate. Waarom heeft u die geschreven? Dit is ook een familieverhaal. Ik had een oom... die is in de jaren 20 doodgegaan in Budapest. En hij werd in een Joodse begraafplaats in Budapest begraven. En daar is een enorme soort graf, een steen. En daar stond een Duits gedicht van Goethe op. En ik vond het altijd raar, een Duits. Waarom Duits in een Joodse begraafplaats in Budapest? Dat vond ik een beetje raar. Maar deze oom, Károly Barács, hij was een Goethe-scholar, een grote kenner. En een verzamelaar van Goethe's schriften. Hij heeft veel over geschreven, een fantastische man. En hij had die mooie Goethe-gedicht op zijn graf. Het was na de nazi-tijd voor ons een beetje moeilijk te begrijpen. Waarom Wij hebben vreselijke dingen doorgemaakt. Natuurlijk, familieleden zijn ook doodgegaan in de Holocaust. Waarom adoreren wij toch de Duitse kunst? Nog steeds. En mijn hele leven is in dienst van Beethoven en Wagner en dat soort componisten. Hoe kan dat? En daar vond ik een paradox en een tegenstelling. En dit wilde ik componeren. Dus daarom is dat dubbeltalig. Deutsch-Jiddische kantaten. Sommige delen zijn in het Jiddisch, andere delen in het Duits. En dat heeft toch een harmonieuze, onuitlegbaar. Maar ik kan dit niet uitleggen waarom, maar het is eigenlijk harmonieus. Eigenlijk past het. Een graapschrift, gecomponeerd door mijn gast van vanavond, Ivan Fischer, en gezongen door zijn dochter Nora Fischer. Hoe luistert u hiernaar? Ik zag u meespelen met uw vingers, u zat piano te spelen. Ja, dat is een soort... Ik moet altijd luisteren naar de noten. Ik kan dat niet helpen. Maar het is heel interessant. Het is triest eigenlijk, maar het... Ik vind dit triest, maar toch harmonieus. Het is een graapschrift. En dit is precies de tekst die stond op het graf van mijn oom. En dat is een heel mooie tekst. Dat zo oben ruhen die sterren, unten die Gräber. Dus boven zijn de sterren en de graven eronder. En wij horen de stimmen der Meister. Dus de meesters die roepen en die zeggen... wij moeten doorgaan met de goede daden. En dat wordt hier beloond. Hoe kan ik dat zeggen? Dat is een soort boodschap. Dat sterren graven, wij zijn hier tussenin en wij moeten iets goeds doen. Dus het is eigenlijk heel positief. Totaal positieve tekst, ja. Het is grappig, want u heeft ook heel veel Mahler gedaan, hè? Gedirigeerd. En ook morgen en overmorgen gaat u Mahler spelen. En vaak wordt gezegd dat er heel veel tragiek in de muziek van Mahler zit. Maar u hoort daar ook positieve boodschap in, toch? Een soort positief optimisme in Mahler. Ja, of een liefde van het leven en aarde. Triestheid is niet depressie. Dat is heel belangrijk. Dat de triestheid is een gevoel. Dat is een gevoel omdat jij bent... Als je een sensitieve iemand bent... dan voel je heel veel triestheid... omdat er zoveel vreselijke dingen gebeuren. En dat werkt op jou. En dan kan je of gedeprimeerd raken. Dat betekent jou zo'n beetje moedeloos afsluiten. Of dit echt beleven en dat toch van het leven houden. En dat is Mahler, denk ik. Hij werkte ook aan de overkant bij u, in de opera in Budapest... Ja, inderdaad, kort, maar een paar jaren is hij daar geweest. En daarna heeft hij de grote carrière gemaakt als directeur van de Weense opera. Ja. Maar inderdaad, hij komt van precies hetzelfde milieu... van een niet meer religieuze Joodse afkomst. Dat is Mahlers familie en onze familie... van de Habsburg, van het Habsburgrijk. Ja, het Oostenrijks-Hongaarse Rijk... Waar eigenlijk allerlei volkeren door elkaar waren gemixt, toch? Ja, en volken met veel muziek. Dus jij hoorde... Zigeunermuziek ook. Zigeunermuziek of Oostenrijkse militair kapelles... of wat dan ook, Tiroler jodelen en... Verschillende folklore van deze Oostenrijk-Hongaars rijk is een fantastische rijke folklore. Balkaan zit erin, heel veel. U zegt ook dat een Mahler al dat soort elementen eigenlijk heeft geïncorporeerd in zijn muziek, toch? Ja, dat vind ik wel. En ook omdat hij ook een dirigent was. Dus hij heeft... Hij moest met muziek van andere mensen bezig zijn het hele jaar. En daarna heeft hij meestal in een zomervakantie gecomponeerd. Maar er was een grote reservoir van muzikale indrukken. Die hij had, omdat hij opgegroeid was ook. Opgenomen en gebruikt voor zijn muzikale talen. Toen u in Wenen studeerde, toen dirigeerde Leonard Bernstein... die dirigeerde Mahler, toch? Ja. En dan zat u stiekem op de trap te luisteren, terwijl dat eigenlijk niet mocht. Ja, omdat de Wiener Philharmoniker waren zo ontzettend ijdel... en zij wilden dat niemand bij de repetitie mag horen... omdat misschien vindt maken u dat ze een ijdel? Fout. Ja, natuurlijk. Ja, waarom, ik vind dat... In mijn repetities kan iedereen komen. Dus ik heb nooit een probleem daarmee. Maar zij wilden niet. Alleen het concertproduct. Dat is het enige wat de mensen mogen meemaken. Maar wij wilden horen, wij jonge dirigenten, studenten... wij wilden horen hoe Bernstein repeteert. En dus natuurlijk hebben we illegaal geluisterd. En wat heeft u daar opgepikt? Er was een soort missie in Bernstein. Hij wilde Mahler in Wenen geliefd maken. Het was nog niet zo vanzelfsprekend zoals nu. Veel mensen hebben van Mahler gezegd... ja, dat is kitsch, dat is smaakloos. Kitsch? Kitsch. En waarom zeggen ze dat? Ja, dat oké. Okay. Smaakloos, dat is geen goede smaak. Dat is goedkope muziek, alles door elkaar, gestolen van andere componisten. Er was veel kritiek, vormloos. Veel. En Bernstein wilde bewijzen dat Mahler is een grote componist. En hij had natuurlijk gelijk. En qua dirigeren, heeft u daar ook kunstjes afgekeken? Of kunstjes, dat klinkt zo disrespectvol, maar de kunst afgekeken van Leonard Bernstein? Het is heel interessant. Niet zo technisch was dat, dat was niet belangrijk. Belangrijk was de menselijke houding. Wat Bernstein, ik heb heel veel van hem geleerd, maar vooral een soort morele rol van wat een dirigent moet doen. En dat is dat men zich verantwoordelijk voelt voor de mensen, voor het publiek, maar op een totaal andere manier als men denkt. Dus men denkt altijd dat een dirigent is geïnteresseerd in zijn eigen carrière of macht over, weet ik niet, muzici of programmering of wat dan ook. Dit was alles totaal onbelangrijk. Voor Bernstein was de missie duidelijk dat de mensen hebben muziek nodig, hebben cultuur nodig. En dat doe ik. Dat is mijn taak om hun te helpen. Ik bied muziek aan. Ik ga uitleggen, vertellen, helpen, begrijpen. Dus heel dienstbaar eigenlijk. En dienstbaar dienen van het cultureel belang van het publiek. Dat was zijn missie. En hij wilde dat de mensen in Wenen Mahler begrijpen en eindelijk accepteren. En dat is gelukt. En dat is gelukt, ja. In een bepaald opzicht bent u ook dienstbaar, want u bent echt een bruggenbouwer, toch? Ik probeer dat voor te zetten wat Leonard Bernstein heeft gedaan. Dat was voor mij een kompas, een duidelijke morele soort voorbeeld. En dat geeft mij ook zekerheid dat ik iets nuttigs doe. Omdat anders vind ik het dirigeren verschrikkelijk. Dat je met je handen zwaait en dan de muzici moeten het volgen. Dat vind ik niet zo sympathiek überhaupt. Maar de idee om het publiek te dienen, dat vind ik heel sympathiek. U kan zich ook druk maken over bijvoorbeeld zoiets als het Hongaars nationalisme. Klopt dat? Ja, of überhaupt nationalisme in alle landen. In alle landen? Ja, kijk, wat is nationalisme? Nationalisme is een overgang van onze generatie. Niet zo lang geleden, bijvoorbeeld zo 500 jaar geleden, waren steden die hebben met elkaar vaak een oorlog gevoerd. En toen hebben ze een stadsmuur meestal gebouwd en om zich te verdedigen. En deze stadsmuren, die zijn nu toeristenattracties. Bijvoorbeeld in Italië of zo. Zie je een mooie muur over een stad. Dat is niet meer, heeft geen functie meer, maar het is mooi. Ik stel me voor dat in een paar honderd jaar, als we weer met elkaar praten, dan kunnen we vaststellen dat de grenzen tussen landen ook toeristenattracties worden. Dus de mensen kunnen vrij reizen, zoals de vogels vrij mogen daarover vliegen. En als er geen grenzen bestaan, die zijn niet nodig als nationalisme niet bestaat. Dus als je geen interessegroep ziet in een land. Nu is het nog steeds zo, een land kiest een regering en deze regering wil een land beschermen tegen andere landen. Dit is een middeleeuwse manier van denken, vind ik. Dus het kan al weg. Maar u heeft wel pech, want het nationalisme komt juist steeds meer op weer. Ja, dat is een backlash. Dat is niks. Backlash? Waarvan? Backlash, ja. Ja, omdat dat duurt dan een paar jaar en dan gaat dit weer richting globalisatie. U kijkt ernaar alsof u een grapje maakt, want ik kan me niet voorstellen dat u dat echt meent. Ja, maar waarom? Het zijn barre tijden. Ja, maar nu hebben we ook niet meer een oorlog tussen een koervuurst van een land en dan andere van een stad. Waarom de landen? Ik bedoel, hier hebben we nu bijvoorbeeld zitten wij in deze, in onze generatie, dat Europa probeert een soort federale eenheid op te bouwen. Het gaat zeker niet makkelijk en er zijn mensen voor, tegen. Maar langzaam verandert dit wel in deze richting. En dan over een paar honderd jaar gaan we lachen over nationale verschillen. Het is volgens mij ook een besluit wat u genomen heeft, dat u er graag om wil lachen. Maar dat bruggenbouwen van u, dat zit ook in. Vorig jaar had u een programma, Bridging Europe. Toen ging u Hongaarse muziek met uw eigen orkest. Ging u in Nederland dingen spelen en het Concertgebouworkest in Boedapest. U probeert heel de tijd groepen met elkaar te verbinden. Ja, daarmee kunnen wij dit proces helpen. Het is ook een fantastische gelegenheid voor muzici, überhaupt mensen die iets met muziek doen, om begrip tussen volkeren te steunen. Wij hebben een instrument, muziek, die wordt door iedereen begrepen. Ja, universele taal. Jij hoeft niet Frans, Nederlands, Hongaars of weet niet, Russisch te spreken. Mozart begrijpt iedereen. Dus wij hebben een universele een taal, een instrument. En dat is de beste manier om de mensen een bredere identiteit te leren. Dat ze niet zich Nederlands voelen, maar een mens van die planeet of Europa. Dat gaat stap voor stap. En het gaat ook richting andere doelgroepen voor de muziek. Hè? Want muziek, klassieke muziek bereikt soms geen jongeren. Dat probeert u ook hard uw best voor te doen, toch? Ja, maar ik ben daar heel optimistisch. De jonge mensen houden heel veel van klassieke muziek. Zij weten het niet omdat zij niet zo graag in concerten gaan. Het is duur. De kaarten zijn duur. En daar zitten de grootouders. En dat vinden ze een beetje. Ja, dat willen ze niet. Ja, dat willen ze niet. Dus men moet concertvormen vinden waar de jonge mensen zich goed voelen. En die ook misschien niet te duur zijn. En dan komen ze. En onder de jonge generatie zijn net zoveel mensen die in cultuur en klassieke muziek geïnteresseerd zijn dan in de oudere generaties. Wij moeten alleen helpen met concertvormen. Ik vind het een goed plan. Ik doe mee. Ik heb een film gezien die over u gemaakt is. En toen zag ik u luisteren naar muziek, net zoals ik dat net mocht zien toen u naar uw dochter luisterde. En wat er dan op uw gezicht gebeurt, het is gewoon een film op zich. Hoe u muziek beleeft, want er gebeurt van alles dan op de kop, dat leert mij hoe ik moet luisteren. Zou u dat niet veel meer uit willen bouwen nog? Ik hoop dat ik begrijp waarover u spreek, maar okay. Het is een interessant onderwerp. Heeft men een antenne waarmee men muziek kan ontvangen of niet? En wat is dit? En wat is dit precies? Dat op één iemand werkt de muziek en op een andere niet. Of nog niet, of minder. Ik vind dat soms heb je één kleine informatie nodig. En dan heb je een iets wat je kan vasthouden. En opeens ervaar je de schoonheid van de muziek. Dat had ik toen ik naar uw gezicht keek, toen u naar muziek luisterde. Ja. Omdat u reageerde al vooraf op dingen waarvan ik niet wist dat ze gingen komen. Waardoor er bij mij iets open ging. Ik zag ook op de website van het Concertgebouw dat u masterclasses heeft gegeven. Of dat u zelf Beethoven dirigeert. En dan linksonder, zoals een filmregisseur dat doet, commentaar geeft. Ik vind dat ontzettend leuke manier om te leren hoe ik naar die muziek moet luisteren. Ja, het is misschien ook een taal, muziek, misschien. En je moet een klein beetje wat leren of gewend raken. En dan opeens begint dit mooi te zijn. Maar als je überhaupt geen ervaring hebt en dat eerste keer hoort, ik kan me voorstellen dan zijn nog de oren dicht. Ja. Voor iemand. Maar u opent ze. U gaat ook allerlei dingen vertellen. Morgen, overmorgen en de dag daarna. Over die klassieke. Nee, moderne. Oude moderne klassieken. wat verheugt u zich op om te vertellen? Waar verheugt u zich op om te vertellen? Wat interessant is voor mij nu, is deze reis dat wij gaan in de jaren 20-30 en wij horen wat was toen de smaak van onze grootouders. Dat is heel interessant. Wat vonden ze mooi? En dat is een fascinatie natuurlijk, is interessant. Maar ik wil ook een beetje deze idee de mensen doorgeven dat die generatie toen, die had nog een actieve nieuwsgierigheid van welke richting gaat de kunst, wat is nu belangrijk, wat is de hedendaagse, wat zijn de belangrijkste richtingen, wie moet op de muur geschreven worden. Dat wil ik doorgeven. Misschien maak ik de mensen iets nieuwsgieriger. Ja, dat waar we het in het begin over hadden. Ja. Van, wordt het een museum of wordt het een levende concertzaal? Nou, 9 februari is Inside Out met sopraan Anna Prohaska. Het orkest speelt dan midden in de zaal met het publiek verspreid tussen de muzici en om ze heen. En 10 en 12 februari alle componisten wier namen te lezen zijn aan de balkons van de grote zaal. Met onder andere ook weer die sopraan Anna Prohaska en harpiste Anneleen Schuitenmaker. Nou, volgens mij wordt dat echt super gaaf. Het is uitverkocht, denk ik, toch? Dat weet ik niet, maar ik zie het wel. Ja. Dank je ontzettend voor je komst naar de studio op deze nacht, Ivan Visscher. Heel erg bedankt. Morgen dan zit ik er weer. Dan praat ik met schrijver Alex Bogers over zijn nieuwe boek Wij zijn van Diamant, dat morgen verschijnt. Een familiekroniek die laat zien hoe littekens uit het verleden generaties lang kunnen doorwerken. Veel plezier met Misha zo direct. Ik wens je een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Mariet Krol.